الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعنا بعلومه وعلومهم آمين، أنه قال: باب قول الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية. ويقال: والقسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجاهل. وبه قال: حدثنا أحمد بن إشكاب قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. آج ان طلبا کے لیے بہت ہی اللہ تبارک و تعالی کے شکر کا مقام اور موقع ہے کہ اس نے اپنے فضل اور کرم سے اس مبارک کتاب کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائی ہے. یہ کتاب جو بخاری شریف کے نام سے معروف ہے، قرآن مقدس کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب قرار پائی ہے، اور حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے کمال اخلاص کا اثر ہے کہ اس کتاب کو جو قبولیت ملی وہ بے نظیر اور بے مثال ہے. آج ہمارے درس نظامی کے اعتبار سے کسی بھی شخص کو اس وقت تک عالم قرار نہیں دیا جاتا جب تک کہ وہ بخاری شریف کی تکمیل نہ کر لے. اور یہ کتاب قبول کیوں نہ ہو؟ کیونکہ یہ احادیث شریفہ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اقوال و افعال پر مشتمل ہے، اور خاص طور پر حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ کوشش فرمائی ہے کہ اپنی دانست میں سخت ترین شرائط کے اعتبار سے جو جس موضوع پر صحیح سے صحیح روایت انہیں ملی وہ انہوں نے اس کتاب میں نقل فرمائی، اور تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بے نظیر قوت حافظہ سے سرفراز فرمایا تھا، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آپ کو قرار دیا گیا ہے. دس سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، لیکن آپ نے دس سال کی عمر سے ہی احادیث شریفہ کو یاد کرنا شروع کیا، اور کمال یہ تھا حضرت علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ کے حافظے کا حال یہ تھا کہ جو بات ایک مرتبہ کان سے سن لی یا جو چیز ایک مرتبہ نظر سے پڑھ لی پھر وہ کبھی بھولے ہی نہیں. دیگر لوگوں کا حال یہ ہے کہ دس مرتبہ بھی سننے دیکھنے کے باوجود بات یاد نہیں رہتی، لیکن حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ جو سن لیا وہ نقش کل حجر ہو گیا، جو دیکھ لیا وہ ہمیشہ کے لیے یاد ہو گیا. فرماتے ہیں کہ جب میری عمر 16 سال کی تھی تو میں نے محدث کبیر حضرت عبداللہ ابن المبارک اور محدث کبیر حضرت وقی ابن الجراح رحمہم اللہ تعالی کی تمام حدیثوں کو حفظ یاد کر لیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے اسفار فرمائے حجاز مقدس کے، کوفے کے، بصرہ کے، شام کے، اور 1000 سے زیادہ اساتذہ سے آپ نے علم حدیث حاصل کیا. فرمایا ایک ایک استاد سے 10-10 ہزار روایتیں میں نے یاد کی، اور مجموعی تعداد جو آپ نے حفظ فرمائی منقول ہے کہ 6 لاکھ روایتیں آپ کو اس طرح محفوظ تھیں کہ جیسے آدمی کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے اس طرح یہ تمام حدیثیں آپ کو یاد تھیں. بعض موقعوں پر کچھ حاسدین نے آپ کا امتحان لینے کی کوشش کی، چنانچہ جب آپ بغداد پہنچے اور وہاں آپ کا استقبال کیا گیا اور بڑی تعداد میں طالبین جمع ہوئے تو کچھ لوگوں نے یہ پلان بنایا کہ 100 روایتیں لیں اور ان کو روایتوں کی سندوں اور متون کو گڈمٹ کر دیا، کوئی سند کسی متن سے لگا دی، کوئی متن کسی سند سے لگا دیا، اور 10 آدمیوں کو تیار کیا کہ وہ بھرے مجمع میں ان روایتوں کے بارے میں جو مخلوط کر دی گئی تھیں سوال کریں، اور مقصد یہ تھا کہ آپ جواب نہیں دے پائیں گے، ہوا اکھڑ جائے گی. چنانچہ بھرے مجمع میں یہ سوالات کیے گئے اور آپ شروع میں سب کی باتیں سن کے یہ کہتے رہے کہ مجھے معلوم نہیں، لا عارف ہوں. جب ساری کی ساری روایتیں جو انہوں نے تیار کی تھیں سب سنا دی گئیں، اس کے بعد آپ نے ہر ایک شخص سے مخاطب ہو کے فرمایا تم نے یہ روایتیں اس طرح پڑھی تھیں، یہ ایسے صحیح نہیں ہے، ایسے صحیح ہے. ہر سند ہر متن کے ساتھ لگا دی تو لوگ حیرت زدہ رہے اور یقین کر لیا کہ آپ کی ذات اسلام کی حقانیت کی کھلی دلیل ہے، کہ ایسے علماء اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائے. آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ بچپن میں آپ نے خواب دیکھا کہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے اور آپ مور چھل سے آپ کو پنکھا جھلے. معبرین سے تعبیر لی تو بتلایا گیا کہ اللہ تعالی آپ کو صحیح اور غلط احادیث میں امتیاز کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. چنانچہ آپ سے اللہ تعالی نے یہ کام لیا اور یہ 16 سال میں آپ نے یہ کتاب تیار کی ہے. اور یہ صرف حدیثی کی کتاب نہیں ہے بلکہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ مجتہد کے درجے پر فائز ہیں. آپ صحیح حدیث کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں اور اپنے عنوان کے اندر جو مسئلہ اس حدیث سے نکل رہا ہے اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں. چنانچہ علماء فرماتے ہیں فقہ البخاری فی تراجمہ, کہ امام بخاری کی فقہ آپ کو دیکھنی ہے تو آپ ان کے تراجم ابواب کو دیکھیے. چنانچہ اس کتاب کا ایک اہم موضوع یہ ہوتا ہے کہ استاد ترجمے کو اور حدیث کو منطبق کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ فلاں حصے سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ استدلال فرماتے ہیں. اور اس پر بڑی بڑی بحثیں لوگوں نے کی ہیں. ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس پر پوری کتاب لکھ دی ہے کئی جلدوں کی, اور وہ اب نئے انداز میں چھپ کر کے آ گئی ہے الابواب والتراجم. بے نظیر کتاب ہے اس موضوع پر, شاید متقدمین کے ہاں بھی ایسی کتاب نہ ہو. اللہ تعالی حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے, بہترین بدلہ عطا فرمائے اور ان کے لیے اس کتاب کو صدقہ جاریہ بنائے. تو یہ کتاب مکمل ہو رہی ہے, یہ ہمارے لیے شکر کا مقام ہے, خوشی کا مقام ہے, مسرت کا مقام ہے, اور ہمیں اپنی زندگی میں کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے لگن کے ساتھ آخری دم تک دین کی خدمت میں اپنے کو مشغول رکھا, ایسے ہی ہم بھی یہ ارادہ کر لیں کہ آخری سانس تک اسی مشغلے میں لگے رہیں اور دین کو سربلندی اور عزت دینے میں ہمارا جو بھی کردار ہو سکے اس میں ہم دریغ نہیں کریں. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کئی اعتبار سے قابل تقلید ہے. عبادات کا شوق و ذوق اللہ اکبر. ان کی سوانح میں لکھا ہے کہ آپ بہت ہی نحیف ہو اور کمزور جسم کے حامل تھے, نحیف و ناتوان, غذا بہت کم تھی, لیکن عبادات کا شوق. رمضان المبارک میں ہر دن ایک قرآن پاک مکمل فرماتے, فجر بعد شروع, افطار کے وقت ختم, اور رمضان کی راتوں میں ہر رات 10 پارے پڑھنے کا معمول, نوافل اور تراویح میں. اس طرح ایک رمضان میں 40 قرآن پاک آپ ختم فرماتے ہیں. عام دنوں کے اندر پڑھنے کا ایسا شوق تھا اور ایسا انہماک تھا کہ نماز کو کھڑے ہو جاتے تو پھر کسی کی خبر نہ رہتی. ایک مرتبہ ایک باغ میں آپ کو بلایا گیا, دعوت کی گئی, وہاں آپ نے ظہر کی سنتوں کی نیت باندھی. لمبی قرات کرتے رہے. جب فارغ ہوئے تو ساتھیوں سے کہا کہ ذرا یہ دامن تو اٹھاؤ. ہم جو دامن اٹھایا تو دیکھا کہ وہاں ایک تتیا ہے جس نے 16 یا 17 جگہ ڈنک مارا ہے, جس سے یہ جگہ ورم ہو گئی. لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ تو بڑی تکلیف ہو رہی ہوگی. فرمایا کہ بس میں نے سورج شروع کر رکھی تھی, جی نہیں چاہا کہ بیچ میں تو نماز توڑوں, جی چاہ ختم کر گئی پھر نماز پوری کروں گا. تو یہ کیفیت جب ہی پیدا ہو سکتی ہے جب آدمی کے دل میں عبادات کی ایسی لذت بیٹھ جائے کہ دنیاوی کسی تکلیف کا احساس نہ رہے. آپ کے حالات میں یہ بھی لکھا ہے جو ہم جیسوں کے لیے بہت ہی بڑی عبرت کی چیز ہے, بہت بڑی عبرت کی چیز ہے, کہ جب آپ بخارا تشریف لائے تو وہاں کا جو گورنر تھا اس نے یہ آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ اپنی صحیح بخاری میرے بچوں کو پڑھائیں میرے گھر آ کر. حضرت نے جواب دے دیا کہ میں اپنے علم کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا, تمہیں اگر پڑھوانا ہے تو ہماری مسجد میں بھیج دو یا ہمارے گھر بھیج دو. اس نے پھر پیغام بھیجا کہ ٹھیک ہے مسجد بھیج دیں گے گھر بھیج دیں گے, مگر جس وقت ہمارے بچے پڑھیں تو اور کوئی شامل نہ ہو. حضرت نے فرمایا کہ میں یہ فرق نہیں کر سکتا کہ تمہارے بچوں کو الگ سے پڑھاؤں دوسروں کو الگ سے پڑھاؤں, ایسا کچھ نہیں ہے. سب کے ساتھ پڑھنا ہو تو پڑھو نہیں تو گھر بیٹھو. بڑا ناراض ہوا وہ حاکم اور اس نے کچھ ایسی حرکتیں لوگوں سے کروائیں آپ کے خلاف, ایسے مسائل اٹھوائے کہ جس کی بنا پر آپ کو بخارا چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا. یہ گوارا آپ نے کیا لیکن اپنے علم کو ذلیل نہیں ہونے دیا. یہی ایک عالم ربانی کی شان ہوتی ہے, یہی ان کا استغنا ہے, یہی ان کی خودداری ہے جو ان کو بام عروج تک پہنچاتی ہے. اللہ کے ہاں بھی وہ مقبول ہیں اور لوگوں کی نظروں میں بھی ان کا مقام ہے, لیکن جنہوں نے آپ کو ستایا, جنہوں نے آپ کو ذلیل کرنے کی ناکام کوشش کی, آج تاریخ میں بھی کوئی ان کا نام لینے والا نہیں. لیا بھی جاتا ہے تو ناگواری کے ساتھ نام لیا جاتا ہے. تو یہ وہ نمونے ہیں روشن کردار کے جو ہم سب کے لیے قابل تقلید. تو یہ جو فضلاء ہیں ماشاءاللہ, ہم ان سے یہ گزارش کریں گے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے کہ ہم یہ ارادہ کر لیں کہ آخری دم تک دین کی خدمت میں لگے رہے. جو راستہ ہم نے طے کیا ہے, اللہ نے جو ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے, اس کی ہم ناقدری نہیں کریں. آپ واعظ و خطابت کے ذریعے, تحریر و تصنیف کے ذریعے, تعلیم و تدریس کے ذریعے, دعوت و تبلیغ کے ذریعے یا اور کسی دین کے شعبے کے ذریعے آپ امت کو دین سے قریب کرنے میں اپنا کردار پیش کریں گے, یہ آپ ارادہ اور تہیا کریں. اپنے علم کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب میں فقہی ترتیب پر ابواب تحریر فرمائے ہیں. شروع میں آپ نے کیف کان بدء الوحی سے عقائد سے متعلق, ایمانیات سے متعلق, علم سے متعلق, اور اس کے بعد پھر عبادات سے متعلق تمام ابواب پڑھے. آخر میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو فاسد افکار و نظریات رکھنے والے لوگ تھے یا ہیں ان کی تردید کے لیے ایک کتاب قائم کی ہے کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ اور یہ جہمی ہو یا معتزلی ہو یا آج کل ان کا کوئی اور نام ہو جدت پسندوں کے نام الگ الگ ہوتے رہتے ہیں ان کی ایک بات قدر مشترک ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ تمام نصوص کی چیزوں کو اپنی عقل کی کسوٹی پہ پرکھتے ہیں اگر عقل میں آ جائے تو کمزور سے کمزور بات بھی لے لیں گے اور اگر عقل میں نہ آئے تو مضبوط سے مضبوط بات بھی رد کر دیں گے یہ سارے باطل فرقوں کا یوں سمجھئے کہ قدر مشترک گمراہی کا نقطہ ہے حالانکہ قرآن پاک میں رسوخ فی العلم رکھنے والوں کی تعریف کرتے ہوئے یہ فرمایا گیا کہ جو بات سمجھ میں آ جائے وہ بھی قبول کر لو اور جو سمجھ سے بالا تر ہو اور صحیح سند سے ثابت ہو اسے بھی قبول کر لو والراسخون فی العلم یقولون آمنا بھی کل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب تو اب کئی چیزیں ایسی ہیں مغیبات میں سے کہ جن کو اگر ہم عقل پر پرکھنے کی کوشش کریں گے تو ناکام رہیں گے ایسی چیزوں پر بغیر کسی تفصیل کے ایمان لانا ضروری ہے انہی چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے جو اعمال ہیں اور ہمارے جو اقوال ہیں زبان سے کہی ہوئی باتیں یا اعضاء و جوارح سے کیے گئے اعمال قرآن پاک کہتا ہے احادیث صحیحہ میں صراحت ہے کہ ان کا وزن ہوگا قول بھی تلے گا نماز بھی تلے گی روزہ بھی تلے گا حج بھی تلے گا سب تلے گا اور جس کا نیکیوں کا وزن بڑھ جائے گا پلہ جھک جائے گا وہ کامیاب ہے اور جس کا نیکیوں کا پلہ ہلکا رہ جائے گا تو وہ ناکام ہے آیات میں بھی یہ بات آئی ہے قرآن پاک کی اور احادیث شریفہ میں بھی آئی اب یہ جو عقل پسند لوگ ہیں ان کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی کہ ارے ہم نے بات کہی ہوا میں اڑ گئی ہے کہاں تل رہی ہے ہم نے نماز پڑھی ختم ہو گئی ہے کہاں سے تلے گی تو انہوں نے میزان ہی کا سرے سے انکار کر دیا وزن ہی کا سرے سے انکار کر دیا تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے خاص کر اسی موضوع پر ایک باب منتخب فرمایا جو اس کتاب کا سب سے آخری باب ہے اور اس کے اندر دلیل کے طور پر قرآن پاک کی آیت بھی پیش فرمائی اور حدیث بھی پیش فرمائی قرآن پاک کی آیت کیا ہے بہت واضح آیت ہے بالکل اور ایسی آیت ہے کہ ہر مسلمان کو ہر وقت یاد رکھنی چاہیے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے کسی کے ساتھ کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا یعنی خامخواہ ڈنڈی نہیں مارنے کا وہاں کوئی تصور ہے بلا وجہ کسی کی جھکا دو کسی کی ہلکی کر دو ایسا کچھ نہیں ہوگا بالکل انصاف کے ساتھ تلائی ہوگی وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا اور اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کیا ہوگا وہ بھی ہم لے آئیں گے. یعنی ایسا بھی نہیں ہوگا کہ چرتے رہے اور پتہ ہی نہ چلا کہاں گیا, کیونکہ ہمارے ہاں تو ریکارڈ بہت پکا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم سے چوک ہو سکتی ہے, ہمیں نہ یاد رہیں, بے شمار باتیں ہمیں یاد نہیں ہیں. کتنی نیکیاں ہم کر چکے ہمیں پتہ ہی نہیں, یاد ہی نہیں, مگر اللہ کے ہاں سب محفوظ ہیں, رائی کے دانے کے برابر, اچھائی برائی سب. اب کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ میاں قیامت میں تو کروڑوں اربوں کھربوں لوگ ہوں گے, اب وزن ہوگا تو بڑا لمبا وقت لگے گا, لائن میں لگنا پڑے گا, ہر ایک کی تلائی, کوئی 60 سال کا, کوئی 80 سال کا, کوئی 100 سال کا. یہاں پہ ٹول پلازا پہ کتنی لمبی لائن لگ جاتی ہے, آدھا آدھا منٹ بھی لگے پھر بھی لمبی, وہاں تو کروڑوں اربوں خربوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وکفا بنا حاسبین, اپنے اوپر قیاس مت کرو, ہم کافی ہیں حساب لینے والے, منٹوں سیکنڈوں میں سب کا حساب ہو جائے, سب کا جو خلاصہ ہوگا وہ پکڑا دیا جائے گا ہاتھ میں, اتنا وزن ہے تمہارا, جو لے کے آئے ہو یہ سب جمع جتھا تیار ہے. اب بتائیے اتنی واضح آیت آ گئی جس میں کسی قسم کے شک شبے کی گنجائش نہیں ہے, تو اب ہونا کیا چاہیے؟ سر تسلیم خم کر لینا چاہیے. یہاں اللہ تعالیٰ جب فرما رہے ہیں تو بالکل ایسا ہی ہوگا, اور مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بلا تفصیل اس کو مان لے, جیسے بھی ہو اللہ جانتے ہیں ایسا ہونا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے خود دنیا کے اندر اس کے نمونے دکھلا دیے, تھرمامیٹر سے بخار ناپ لیا جاتا ہے حالانکہ بخار نظر نہیں آتا, گاڑی چلتی ہے تو میٹر سے پتہ چل جاتا ہے کتنے کلومیٹر کے رفتار سے چل رہی ہے حالانکہ رفتار کوئی نظر نہیں آتی وغیرہ. تو جب انسان ایسی چیزیں بنا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل. اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جو صاحب عمل ہے اسی کی تلائی ہو جائے گی, بعض میں یہ ہے کہ رجسٹر ہی تول دیے جائیں گے. تو ہم بغیر کسی تفصیل کے ایمان لاتے ہیں کہ اللہ نے جب فرمایا تو یقیناً ایسا ہی ہوگا کہ اعمال بھی تلیں گے اقوال بھی تلیں گے. اس کے بعد پھر دعویٰ کیا کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ, اعمال بنی آدم بھی تلیں گے اقوال بھی تلیں گے. پھر کیا ہوا کہ قسط کے قریب قریب ایک اور لفظ ہے, قرآن پاک میں فرمایا گیا وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ, بالکل سیدھے سیدھے ترازو سے تولو. تو یہ قسطاس کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ العدل القسطاس العدل بالرومیہ, یہ اصلا رومی زبان کا لفظ ہے لیکن یہ عربی میں استعمال ہونے لگا اور اس کے معنی بھی عدل اور انصاف کے آتے ہیں. پھر ایک اور فائدہ, اور وہ یہ کہ عربی زبان کی ایک عجیب و غریب تاثیر یہ ہے کہ لفظ تو القسط ہے مگر یہ جب باب افعال میں استعمال ہوتا ہے تو عدل کے معنی میں, اور جب ثلاثی میں استعمال ہوتا ہے تو ظلم کے معنی میں. مصدر دونوں کا ایک ہے لیکن استعمال کے اعتبار سے معنی میں فرق ہو جاتا ہے. تو اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ وَيُقَالُ القسط مصدر مقسط, کہا جاتا ہے کہ قسط یہ مقسط کا مصدر ہے, وَهُوَ الْعَادِلُ مُقْسِطُ کے معنی عادل کے آتے ہیں. وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ اور رہ گیا قاسط ثلاثی میں تو یہ ظالم کے معنی میں. تو یہ تو ترجمہ الباب ہوا. جو اس کے متعلق بحثیں تھیں وہ آ گئیں. اب دلیل, ایک تو قرآن کی آیت تو ہوئی اپنی جگہ, حدیث سے دلیل. تو آپ نے جو حدیث منتخب کی وہ حسن اختتام کہلائے جانے کے لائق ہے. وہ منتخب یہ کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کلمتان حبیبتان للرحمن, دو بول ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہیں, اور خفیفتان علی اللسان, زبان پر بہت ہلکے ہیں, ان کو ادا کرنے میں کوئی مشقت نہیں, لیکن ثقیلتان فی المیزان. یہی ترجمۃ الباب. کلمتان قول ہے اور اس کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں ثقیلتان فی المیزان کہ یہ قول میزان میں بھاری ہے. پتہ چلا کہ قول کی تلائی ہوگی, وزن ہوگا, شوق پیدا ہو گیا. کیا دو کلمے ہیں جو رحمان کو پسند ہیں, زبان پر ہلکے ہیں, میزان میں بھاری ہے. فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالی کی ذات ہر عیب سے پاک ہے اور ہم اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں, اور وہ ہر عیب سے مبرہ ہے اور عظیم ہے. یہ بہت وزنی ترین کلمات ہیں. تو وزن جو پیدا ہوتا ہے کسی بھی بات میں وہ سچائی سے ہوتا ہے. سچی بات اٹھائی نہیں اٹھتی اور جھوٹی بات پھونکوں سے اڑا دی جاتی. کائنات میں سب سے سچی بات اگر ہو سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے اور ہر خوبی سے مالا مال ہے. اس سے زیادہ سچی بات کائنات میں کچھ ہے ہی نہیں. کتاب شروع کی انما الاعمال بالنیات سے, نیتیں درست کرو, اور ختم کی حمد و ثنا پر, کیونکہ یہ ختم کرنا جنتیوں کا طریقہ ہے. قرآن میں فرمایا گیا وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. جنتیوں کا آخری کلام جو آخر آخر تک رہے گا وہ یہ ہے کہ ساری خوبیاں اور کمالات اللہ رب العالمین کے لیے. تو اس سے بہتر اور کیا اختتام ہو سکتا تھا. پڑھنے والوں کو بھی نصیحت مل گئی کہ بھائی نیتیں بھی درست رکھو, اور بھائی اپنے اعمال کو وزنی بنانے کی فکر بھی کرو. اور وزنی کیسے بنیں گے؟ نمبر ایک, ہر عمل خلوص کے ساتھ کیا جائے تو وہ عمل وزنی بنے گا. نمبر دو, ہر عمل سنت کے مطابق کیا جائے تو وہ وزنی بنے گا. اگر ان دونوں میں کمی رہ جائے, خلوص میں کمی رہ جائے یا اتباع سنت میں کمی رہ جائے, اسی اعتبار سے وزن ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ہم سب اس کا اہتمام کریں کہ ہماری نیتیں بھی درست ہوں اور ہمارے اعمال بھی وزنی ہوں. خود بھی اس کی فکر کریں, اپنے دائرے اثر میں بھی یہی مزاج بنانے کی کوشش کریں, اور دین کی خدمت میں لگے رہیں. یہی حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ پیغام دینا چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس کتاب کی برکات سے پوری امت کو تادیر فیضیاب فرماتا رہے, اور ہم سب کو بھی احادیث شریفہ میں دادم آخر مشغول رہنے کی اور اس کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس مدرسے کو بھی ہر طرح کی خیرات و برکات سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد ولك الشكر، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد، كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحنت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعط سيدنا ومولانا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم أعلي على بناء البانين بناءه، وأكرم مثواه لديك ونزله، وأتمم له نوره برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجز سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته يا أرحم الراحمين. جزى الله سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم عنا ما هو أهله. اللهم إنا آمنا بسيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولم نره، فلا تحرمنا في الجنان رؤيته، وارزقنا صحبته، وتوفنا على ملته، وأسقنا من حوضه مشربا رويا سائغا هنيئا لا نظمأ بعده أبدا. اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، واجعلنا من حزبه ورفقائه يوم القيامة مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا، وارزقنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى العالمين هم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، اس مجلس کو بے حد قبول فرما، جن بچوں نے اس مبارک کتاب کی آپ کی توفیق سے تکمیل کی ہے ان کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، مرتے دم تک حدیث شریف میں اشتغال کی توفیق عطا فرما، اس کی برکات سے مالا مال فرما. الہ العالمین ہم سب کے لیے بھی خیر کے فیصلے فرما، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہمیں کسی بھی اپنی نعمت سے محروم مت فرما، اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما، الہ العالمین جو کچھ بھی آپ نے اپنے نیک بندوں کو دینے کا ارادہ فرما رکھا ہے وہ سب ہمیں بھی عطا فرما اور جن شرور سے انہیں بچانے کا فیصلہ فرما رکھا ہے ان سب سے ہمیں بھی بچانے کا فیصلہ فرما الہ العالمین مرتے دم تک دین پر استقامت نصیب فرما ہر قسم کے شرور اور فتن سے ہماری حفاظت فرما الہ العالمین حاسدین کے حسد سے ہمیں بچا فتنوں کے فتنوں سے بچا دشمنوں کی شمادت سے بچا بدخواہوں کی بدخواہی سے بچا ایمانی صفات عطا فرما ایمانی اخلاق عطا فرما ایمان کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرما ہمارے دلوں کے کھوٹ کو دور فرما ہر مومن بھائی کے لیے محبت اور خیرخواہی اور نصیحت کے جذبات دل میں پیدا فرما الہ العالمین نہ ہمیں کسی مسلمان کی وجہ سے عذاب دے نہ ہماری وجہ سے کسی مسلمان کو عذاب میں مبتلا فرما الہ العالمین ہم کمزور و ناتواں ہیں گنہگار اور خطاکار ہیں سیاہکار ہیں ذلیل ہیں مجرم ہیں الہ العالمین بے شک لوگوں کی نظروں سے ہمارے عیوب چھپے ہوئے ہیں لیکن آپ علام الغیوب ہیں کھلی چھپی ہر بات سے آپ واقف ہیں الہ العالمین ہم لوگوں کے سامنے الہ العالمین جیسے بھی بنے رہیں لیکن آپ کے سامنے تو سراپا ذلیل ہیں الہ العالمین ہمیں مخلوق کے سامنے ذلیل مت فرما الہ العالمین ہمارے ساتھ سبداری کا معاملہ فرما کرم کا معاملہ فرما ہم محتاج ہیں آپ ایک کرم کی نظر ہم پر ڈال دیجئے ایک شفقت کی نظر ڈال دیجئے ہم کمزور ہیں ایک محبت کی نظر ڈال دیجئے الہ العالمین اپنی رضا عطا فرمائیے اپنی خوشنودی عطا فرمائیے ہم بے شک اسی قابل ہیں کہ ہم سے ناراض رہا جائے مگر آپ کا کرم اور فضل عظیم ہے آپ ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائیے نفس و شیطان کے اثرات سے ہماری حفاظت فرمائیے قدم قدم پر آپ ہماری مدد فرمائیے ہم کمزور ہیں آپ کی مدد کے بغیر چل نہیں سکتے الہ العالمین آپ ہماری مدد فرمائیے حفاظت فرمائیے نصرت فرمائیے الہ العالمین یہ جو ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں یہ اٹھے نہیں ہیں بلکہ اٹھوائے گئے ہیں الہ العالمین جو لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں یہ جمع خود نہیں ہوئے ان کو آپ نے جمع فرمایا ہے الہ العالمین دنیا کا کوئی بھی کریم ادنا سے ادنا بھی اپنے گھر میں بھکاریوں کو بلا کر محروم نہیں کرتا آپ تو اکرم الاکرمین ہیں اجود الاجودین ہیں اسفل اسفیا ہیں آپ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی مت لوٹائیے انہیں رحمتوں سے بھر دیجئے مغفرت سے بھر دیجئے اپنی محبتوں سے بھر دیجئے اپنی شفقتوں سے بھر دیجئے کرم کی نظر فرمائیے رحمت کی نظر فرمائیے ہمارے عیوب کی صدر پوشی فرمائیے جس طریقے پر کپڑے کو دھو دیا جاتا ہے اور میل کچیل صاف ہو جاتا ہے اسی طرح آپ ہمیں غلاموں سے پاک اور صاف فرما دیجئے الہ العالمین چھوٹے بڑے سب گناہ کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے الہ العالمین اس مدرسے کو بھی ترقیات سے مالا مال فرمائیے اساتذہ کے علم میں برکتیں عطا فرمائیے طلباء کو فضلاء کو علم نافع عطا فرمائیے منتظمین معاونین کو جزائے خیر عطا فرمائیے دنیا میں جہاں جہاں بھی دین کی جس جس انداز میں خدمتیں ہو رہی ہیں سب کو قبول فرمائیے سب کو شرور سے محفوظ فرما دیجئے سب کی حفاظت فرمائیے تمام دینی اداروں جماعتوں تنظیموں کی اور ان سے وابستہ افراد کی حفاظت فرمائیے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائیے بیماروں کو شفا عطا فرمائیے قرضداروں کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرمائیے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیے جو بچے بچیاں یا بہن بھائی نکاح کے قابل ہیں ان کے لیے بہتر دینداری کے رشتے نصیب فرمائیے الہ العالمین ہماری ازدواجی زندگی بھی ہر ہر گھر میں خوشگوار بنا دیجئے ہر قسم کے تنازعات سے اختلافات سے حفاظت فرمائیے, ٹوٹے ہوئے دلوں کو آپ جوڑ دیجئے. الہ العالمین جو کچھ پیغمبر علیہ السلام نے آپ سے اچھی باتیں مانگی ہیں وہ ہمیں بھی عطا فرمائیے, اور جو بری باتوں سے پناہ چاہیے ان سب سے ہمیں بھی پناہ عطا فرمائیے. ہمارے اساتذہ والدین مشائخ اعزاء اقرباء محبین متعلقین محسنین معاونین سب کے لیے خیر کے فیصلے فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد.